بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. والرحمن الرحيم، اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة. دا موسى بنجم درس لداقيد واسطيه شبديكي دا متن بسم الله الرحمن الرحيم دا غيزيني مسائل بياني دلا او نن پدي درس كبه ان شاء الله منغا دا الرحمن الرحيم دا دي وزاحت كو. الرحمن الرحيم دا دوانا صفات دي دا لفظ دا الله دا پارا اوصاف دي، اغنعت دي او موصوف دي. الرحمن الرحيم ورلا صفات او نعود دي. شارح دا دي وضاحت كي دا الرحمن الرحيم دا ستوي دا دي تعرف سدي او پا دي دوانو كي فرق سدي. اولا مسألة دا بياني چه الرحمن الرحيم دوانا دا الله رب العالمين نمونم دي و دا الله رب العالمين صفاتم دي، او دا پا صفت دا رحمت دا الله رب العالمين دلالت كي، يعني الله رب العالمين رحم كي پا خلقو باندي. ادوان نمونه پم دی باندې دلالت کوي. او بل خبره او پګیداو کی چې دا صفت د رحمت آیا د الله د پاره ثابت دی کنه؟ الله رب العالمین واقعا رحیم دی، رحمان دی، او صفت د رحمت د الله د پاره ثابت دی. د اهل سنت والجماعت صحیح عقیده خدا ده چې دا یو حقیقي صفت دی او د الله رب العالمین د پاره ثابت دی، لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی. لیکن نور مخالفین چی کم دی، جهمیه و غیره، اگه چون که دلار رب العالمین صفات نمونی، خاص کر آغا صفات چی اگه تا صفات اختیاری ویلی کی گی دا صفات دوی نمونی، او دا دید پار مختلفی بانی ذکر کی. یو بانه دا دید پار داوی چی پا دید سر دلار رب العالمین مشابهت رازی دا مخلوقات سر دا انسانان سر، چی دید تسلیل با انشاءالله رو سباقیدی که رازی دا قیدی پا درسونو کی. لیکن دلته کې خلاصه مختصره شارح ذکر کړی ده، نو موږ متفسر په دغه مره اشاره کو. وجه وی دا ده چې رحمت دا رقت د قلب غواړي، یعنی د زړه نرموالی غواړي. یو کس چې په چا رحم کوي، په چا باندې ترس کوي، ترس په چا باندې خوري، نو معنی دا شوله چې د دې زړه نرمیږي. نو دوی که چېرته موږ صفت د رحمت د الله دپاره ثابت کړو، نو د دې خو همدغه مطلب شو چې الله رب العالمین په چا ترس کوي، په چا باندې د الله رب العالمین مثلا رحم راځي، نو دا خو تقاضا د زړه کې زړه غواړي د الله دپاره به زړه ثابت شي. او زړه چې دی دا یو جسم دی، د غوښې نه جوړ وي د انسان مثلا، نو د الله وي تشبیه به راشي د مخلوقاتو سره. ښه، نو بیا د دې معنا څه د قرآن خو د دې صفت نه ډک دی، پار ذکر رحمن الرحیم دی، حدیث د دې نه ډک دی، نو دې سره به څه کوئ؟ وي په دې کې مونږ تعویل کوو. څنګه تعویل کوو؟ وي مراد د دې نه لازم د رحمت دی. لازم د رحمت څه شی دی؟ کله چې یو څوک په چا باندې رحم کوي، نو د دې سره دا لازمیږي چې هغه به د هغې سره احسان به کوي. نو لهذا معنا دا شوله چې الله رحمن الرحیم دی، معنا دا ده چې الله احسان کوي د خلکو سره. له دې رد به انشاءالله بیا وشي په تفصیل سره، لیکن خلاصه رد په دې باندې دا دی چې دا صفات د الله رب العالمین دي، او د دې اضافت او نسبت هم الله رب العالمین ته شوی دی. نو چې کله د دې صفات او اضافت او نسبت الله ته شوی دی، نو معنا دا شوله چې دا خاص د الله رب العالمین صفات دي، دا د انسانانو د صفاتو غوندې کې دي. لکه څنګه چې انسانان دي، لکه څنګه چې مخلوق دي، د مخلوقاتو صفات هم یو بل ته ورته نه دي، بلکې د یو بل نه جدا جدا دي. حالان کې دا ټول مخلوقات دي. نو لهذا الله رب العالمین چې هغه خالق دی، دغه چې کوم صفات دي، په طریقه اولا سره دا د مخلوقاتو د صفاتو نه بدل دي او جدا دي. مثلا سر دی، سر د انسان هم وي، سر د قلم هم وي، او سر د کوم لوښي د پتیلې وغیره هم وي، لیکن دا خو یو شانتي نه وي. په دې کې تشبیه اړوشته دی نه، صرف په دې نوم کې مشابهت دی. لهذا دا رحمت د الله رب العالمین چې کوم دی، دا په الله پورې خاص دی. او کوم رحمت چې زړه غواړي، د زړه نرموالی غواړي، او خاص کیفیت غواړي، کمزوري غواړي، دا د انسان والا صفت دی. او بله وجه د دې دا ده چې که څوک دغه صفات د الله رب العالمین نه مني، دا د قرآن کریم د ظاهر نه انکار کول دي. چې قرآن کې الله رب العالمین د حد نه زیات په سوونو ځله الرحمن الرحیم ویلی دی. رحمت صفت د الله رب العالمین دپاره په هرې طریقې سره او په هر یو مشتق سره ذکر دی. الله رب العالمين دپاره ثابت دي نو د دینه به یو کس انکار کوي اله به وایي چې د الله رب العالمین دپاره صفت د رحمت نشته دی. و درې موجه په دې کې دا ده چې کله صفت د رحمت د الله دپاره ثابت نه شو نو د دې ضد او عکس به د الله دپاره ثابتېږي. دې دپاره چې ضدین دواړه جمع کېږي هم نه متناقضین نو رفع د متناقضینو دا هم نه کېږي. چې رحمت د الله دپاره ثابت نه شو نو د رحمت عکس دا به د الله دپاره ثابت شي. چې الله رحیم نه شو خو ظالم شو معاذ الله نو دا قسم صفات به بیا دا خلق د الله دپاره ثابت شي. شارح فرمایي والرحمن الرحیم اسمان کریمان من اسمائه الحسنى. دا دوانه د الله رب العالمین عزتمند عزت والا نمونه دي او د الله رب العالمین په اسماء الحسنى کې هم دي. الاسماء الحسنى معنا دا ده هغه نمونه د الله رب العالمین چې هغه خسته دي او د الله رب العالمین نمونه ټول خسته دي. نطول نمونه وصفات د الله رب العالمين تاسماء حسنى وليكي الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دلاني على اتصافه تعالى بصفه الرحمه. قد اخو نمونه دي بنمك عموما وصف مطلوب نبي مقصود بك نبي معناه بك مقصود نبي لكن د الله رب العالمين نمونه چون كمغ مخكي ويلو قواعد مثلا كي شيخ ابن عثيمين رحمه الله ويلي دي قاعده في عقيده بدي باندي چې اسماء الله اعلام و اوصاف د الله رب العالمین نمونه هم اعلام دي او هم اوصاف دي صفات دي د الله رب العالمین. دا دوه نمونه دلالت کوي د الله رب العالمین په صفات د رحمت باندې چې الله په صفات د رحمت متصف دي. الله رب العالمین رحم کوي په مخلوقات باندې دا رحمت څه دي وهي صفه حقيقيه له سبحانه. دا د الله رب العالمین یو حقیقی صفت دی. حقیقی صفت مطلب دا چې دا واقعا د الله لپاره ثابت دی او صفت د رحمت په الله کې شته. دا څه مجاز نه دی. علامه یلیق بجلاله په هغه طریقې سره څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره مناسب دی په مغه کیفیت دا صفت د الله لپاره ثابت دی. نو په دې کې دا شبهه جواب مو شو چې ګنی دا به د مخلوقات غونته کې رحمت وینا بالکل داسې نه دی. دا د الله رب العالمین د شان سره مناسب یو صفت دی. ولا يجوز القول بان المراد بها لازمها. ودا خبر جائز نه د کسوک داوی چې مراد د رحمتنا لازم د رحمت دی. لازم د رحمت یعنی د رحمت سره چې څه شی لازم وي هغه څه دی. که اراده الاحسان لك اراده د احسان کول او نحوی هداسی نور کما یزعم المعطله لك معطله حضراتم دغه ګمان کوي یعنی دغه دغه نظریه دغه عقیده ده. هغه وی چې د رحمتنا مراد دا دی چې لازم د رحمت د الله د لپاره ثابت دی. د رحمت سره چې څه شی لازم ملزوم دی هغه احسان دی. نو معنا دا شو چې الله رب العالمین رحم کوي چې په کوم ذکر راغلی دی مطلب یې دا دی چې یرید الاحسان الله اراده د احسان کوي دا مقصد دی. که چېرته کې دا راغلی دی چې الله رب العالمین رحیم دی او معنا یې دا دی چې الله رب العالمین محسن دی مرید دی د احسان اراده د احسان کوي الله رب العالمین. حالان کې اراده خو په خپله دا هم زړه غواړي او احسان کول د چا سره دا خو هم یو کیفیت غواړي لیکن دغه طرف ته د دې توجه نشته دی صرف د دې دشمني د هغې سره ده دا غا صفات سره ده او دا هغه نصوص سره ده چې کوم بالکل صریح دی واضح دی. دا د معطله او نظریه ده. معطله دا تعطیل د لپاره اسم فاعل دی او عطل یعطل تعطیل ویل کیږي یو شی شړ کول شړ پاتې کول خالی کول دی ته ویل کیږي. تفصیل به وروسته راشي ان شاء الله. او معطله څوک دی دلته کې تنه مراد څوک دی په باب د صفاتو کې معطله هغه خلک دي چې هغوی د الله رب العالمین صفات نه مني. الله رب العالمین د صفاتو نه خالی کړی دی چې دا صفات د الله دپاره نشته دی نو دې ته معطله ویل کېږي. او دا معطله د دې ډېر زیات ګروپونه دي او ډېر زیاتې ډېرې مرتبې دي. د دوی اعلی مرتبه هغه ده چې هغوی نه د الله صفات مني نه د الله رب العالمین نومونه مني. یعنی یو نوم او یو صفت هم د الله رب العالمین نه مني او د دې په کفر باندې تقریبا د علماو اجماع ده چې هغه جهمیه دي. الله رب العالمین یو صفت هم نه مني. او بیا په دې پسې وروسته نورې مرتبې دي. څوک پکې صرف نومونه مني صفات نه مني او څوک پکې صرف و صفات د الله رب العالمین مني د هغې نه علاوه نه مني. او د دې وضاحت تفصیل به وروسته راشي چې دا پکې اشاعره او ماتوریدي دي. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. ده دي مزيد وضاحت ببيروس إن شاء الله كلا رازي. واختلف في الجمع بينهما سرب لا مسألة بياني. يا الرحمن الرحيم دوانا كلا بصفت ده رحمت ده الله رب العالمين دلالت كي نو ده دوانا جمع شوي ولدي ده دي سمقصد مشتقني نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا دواړه چې جمع شوي دي د دې څه وجه ده؟ د دې وجه دا ده چې په الرحمن الرحیم کې لږ غوندې کې فرق هم شته دی. دا فرق څه دی؟ یو فرق په کې دا بیان شوی دی چې رحمن معنا دا ده چې د چا رحمت په دنیا کې د هر چا دپاره دی، رحمت یې وسیع دی، عام مهربانه چې ورته په پښتو کې زموږ ملګري وایي. وجه د هغې دا ده چې رحمن دا صیغه د فعلان ده د نحو د صرفو په د قواعدو مطابق، او د هغې په اوصافو کې دا ده چې دا دلالت کوي په امتلا او په کثرت باندې، په ډکوالي او په زیاتوالي باندې. نو لهذا رحمت په رحمان چې په صفت د رحمت دلالت کوي نو دا په طریقې د امتلا او د کثرت سره کوي، یعنی ډیر زیات او عام رحم کوونکی دی، د دې معنی دا ده. او الرحیم چې دی د دې معنی دا ده چې خاص رحم کوونکی د الله رب العالمین سره په مؤمنانو باندې، دا کله دا په آخرت کې. نو یو قول په دې کې دا دی، دویم قول په دې کې دا دی چې دا بالعکس دی، یعنی رحمان خاص مهربانه دی په آخرت کې سره په مؤمنانو، رحیم عام مهربانه دی په دنیا کې په هر چا باندې. دا هم پکې یو قول شوی دی. او دریم قول په کې دی، ابن قیم رحمه الله دی هغه قول دا دی، هغه فرمایي چې رحمان دا په ذاتي صفت د الله رب العالمین دلالت کوي، او رحیم دا د دې تعلق د مرحوم سره دی. د دې وضاحت کو، مقصد د دې دا دی چې رحمان د الله رب العالمین ذاتي صفت دی، یا په منطقو کې چې دې ته بالفعل او بالقوه ویل کېږي. بالقوه الله رب العالمین د الله صفت دا دی چې هغه رحم کوونکی دی، دا د الله رب العالمین عام صفت دی. لکه د یو انسان صفت دا وي چې دا کاتب دی، دا بالقوه کاتب دی، یعنی چې څه وخت هم دی وغواړي کتابت کولی شي، لیکل کولی شي، او چې کله بیا بالفعل هغه لیکل کوي موږ وایو چې دا اوس دا دی لګیا دی لیکل کوي. نو کاتب به کله لیکل نم کوي هم هغې ته موږ وایو چې دا کاتب دی، دا لیکونکی دی. او رحیم چې دی نو د دې تعلق ډایرکت ده مرحوم سره، د مفعول سره دی، یعنی بالفعل الله رب العالمین رحم کوي، دا د دې مطلب دی. او د دې وجه نه په قرآن کې چې راغلی دی رحیم سره بالمؤمنین ټکی راغلی دی، وکان بالمؤمنین رحیم، الله رب العالمین په مؤمنانو رحیم دی، نو تعلق یې د مرحوم سره شته دی ځکه بالمؤمنین ذکر شوی دی. او هر چی رحمان دی نو دا عمده قشنت ذکر کیږي، الله رب العالمین رحمان دی، رحم کوونکی دی، ځکه چې دا ذاتي صفت دی. او په دې کې ابن عباس رضی الله تعالی عنهم یو قول کړی دی، هغه فرمایي چې دا دواړه نومونه د الله چې دي په صفت د رحمت دلالت کوي. او په دې کې فرق څه دی؟ فرق په کې دا دی چې په دې یو کې لږه نرمي زیاته ده او عامه ده، په دې بل کې په نسبت سره د دې اول ته نرمي لږه کمه ده. نو رحمان کې صفت د رحمت او د نرمۍ زیات، د الله رب العالمین ډیره زیاته نرمي کوي، ډیر زیات رحم کوي په مخلوقاتو. او رحیم معنا دا شول چې صرف په مؤمنانو کې په بل چا باندې نه کوي، نو په دې کې لږ غوندې کې خصوصیت موجود دی. دا یو څو فرقونه علما او د رحمن او د رحیم کړي دي. فرمایي واختلف فی الجمع بینهما، د دې دواړو صفاتو چې رحمن او رحیم یو ځای ولې جمع شوي دي د الله دپاره، په دې کې څه راز دی؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دی، مختلف اقوال دي. فقیل سره ولنی قول ذکر کوي، یو قول په کې دا دی چې المراد بالرحمن، مراد په رحمن سره څه شی دی؟ الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، يعني هغه ذات چې دغه رحمت عام دی، پراخه دی، د هر څه دپاره په دنیا کې. رحمت الله رب العالمین په دنیا کې هم په مؤمنانو کوي، هم په کافرو کوي. کافر الله رب العالمین ته کنزلي کوي، او الله رب العالمین ولا بیا هم رزق ورکوي، بیا هم پرې رحم کوي، بیا هم ساتي، بیا هم پیدا کړي دي نعمتونه ولا ورکوي. نو دا د الله رب العالمین صفت د رحمت دی، عام دی د الله رب العالمین دا صفت، په هر چا باندې الله رب العالمین کوي. د انسان دا کیفیت نه وي، انسان په هغه چا باندې رحم او ترس نشي کولای چې څوک دغه دشمن وي یا دغه سره معمولی خلاف وي، لیکن الله رب العالمین دا شانتی نه ده. لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، ځکه دا صيغة د فعلان د رحمن په وزن د فعلان دی، او په نحو صرف کې د دې خصوصیت دا ذکر شوی دی چې دا فعلان صيغه چې وي همیشه د پاره دا په تدل على الامتلاء والكثرة، پر ډکوالي او پر ډیروالي باندې دلالت کوي. لکه غضبان معنا ده د غصې نه ډک، همدغه رنګه شبعان یو کس چې موړ وي په خوراک باندې، نو دا ټول پر ډکوالي دلالت کوي. همدغه رنګه رحمان هم دی، د رحمت نه ډک باختصار. والرحیم او رحیم څه ته وایي؟ الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، هغه چې هغه خاص کوي په خپل رحمت سره مؤمنانو دا په آخرت کې. په دنیا کې په رزق کې او په نعمتونو کې د مؤمن او د کافر فرق نشته دی. الله رب العالمین رزق هم کافر له ورکوي او هم مؤمن له، بلکې کله ناکله کافر له زیات ورکوي او مؤمن له کم ورکوي د امتحان په شکل کې. همدارنګې نور نعمتونه چې کم دي دا هم الله رب العالمین کله ناکله کافر له د مسلمان نه او د مؤمن نه زیات ورکوي. نو د هغې وجه دا د اصل کې چې په دنیا کې د الله رب العالمین رحمت عام دی او دا نعمتونه د الله رب العالمین چې کوم دي دا الله په د ایمان په معیار باندې نه ورکوي. ځکه خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام چې کله دعا وکړله چې الله ته دې مکې والا له څوک چې په دې کې مؤمنان وي هغو له رزق ورکړي، نو الله ورته وویل چې نه زه هر چا له رزق ورکوم، ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره، چې څوک کفر هم کوي هغې له مونږ دا فایدې وغیره د دنیا ورکوو دا زه خوندونه دا ورله مونږ ورکوو. ځکه چې د دې څه اهمیت او څه قدر د الله رب العالمین په نسب باندې نشته دی. لکه څنګه چې په حدیث کې راځي او کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا ولو شربة ماء، او کما قال صلى الله عليه وسلم که د دنیا قدر د الله رب العالمین سره د ماشي د وزر په اندازم وي نو کافر له به یو ګوټو به م نه ورکړی. لهذا دا سوچ د ځینو عوامو ملګرو دا غلط دی چې هغوی کله ناکله د مال ډېروالی او کموالی دا د ایمان سره تړي، او چې د چا سره پیسې کمې وي یا د چا کاروبار نه چلیږي رزق یې کم وي تنګسیا وي په هغه باندې نو هغه ته وي چې الله څه م پېژندلی دا د الله رب العالمین عذاب دی په تا باندې، حالانکې داسې نه ده. او چا سره چې پیسې ډېرې نو هغه بیا لکه د قارون دا وایي چې یاره بس دا خو د الله خاص رحم دی په ما باندې، الله زه پېژندلی یم ګنې الله به زمانه راځي ځکه به دا راکړي. لکه قارون هم همدغه خبره کوله، ابو جهل هم همدغه خبره کوله. لهذا دا معیار غلط دی دلته کې. او کوم خصوصیت د الله رب العالمین چې دی چې الله رب العالمین په غیر مؤمنان خاص کړي؟ دا صرف په آخرت کې خاص کړي، او په دنیا کې خو په حدیث کې راځي رسول الله فرمای چې ډیر زیات امتحانات چې دا په پیغمبرانو باندې راځي، او بیا چې څوک د پیغمبرانو سره ډیر زیات مشابه وي په مرتبه کې په فضل کې په هغې باندې ډیر امتحانات راځي. وقیل العکس او خا بل قول په کې دا دی چې رحیم اصل کې په عاموالی باندې دلالت کوي چې عام مهربانه دی، او د رحمان معنا وي چې خاص مهربانه دی، لیکن دا قول په کې لږ ضعیف دی، دا معروف نه دی. وقد ذهب العلامه ابن القیم رحمه الله، ابن القیم رحمه الله دا غرائی دا ده چې الى ان الرحمن دال على الصفه على صفه القائمه بالذات، چې رحمان دلالت کوي په هغه صفت باندې چې هغه د الله رب العالمین په ذات پورې قایم دی. ذاتي صفت دې ته ویل کېږي چې د هغې د ارادې سره څه تعلق نه وي، مشیئت او ارادې سره څه تعلق نه وي. مثلا په یو انسان کې علم موجود دی، د یو انسان سره قدرت او طاقت ورسره موجود دی، د دې د مشیئت سره تعلق نشته. داسې نه ده چې کله یو انسان وغواړي هغه قادر دی، طاقت یې شته، او چې کله ونه غواړي نو طاقت یې نشته. ګنې چې کله دی وغواړي عالم دی، که ونه غواړي جاهل دی. داسې نه ده چې علم د یو چا سره دی نو دا ذاتي صفت دی، د دې سره هر وخت موجود دی. او صفت فعلي دې ته ویل کېږي چې د هغې د مشیئت سره تعلق وي. لکه یو انسان مثلا مزل کوي روان وي، نو د دې اوس چې کله دی وغواړي دی روانېدی شي، او چې کله وغواړي دی ناست وي دی مزل نه کوي، چې کله وغواړي خوراک کوي، چې کله ونه غواړي خوراک نه کوي. نو دا اوس فعلي صفت دی ته ویل کېږي. نو دا رحمان چې دی دا داسې صفت دی چې ذاتي صفت دی. الله رب العالمین په دې صفت موصوف دی چې هغه رحم کوي. او رحیم څنګه دی؟ والرحیم دال على تعلقها بالمرحوم، دا دلالت کوي د دې په تعلق باندې په د مرحوم سره، مرحوم په چا چې رحم کیږي. نو چرته کوم چې رحیم راځي هلته کې معنا دا وي چې الله رب العالمین رحم کوونکی دی په چا دا مرحوم ورسره ذکر وي، مفعول به ورسره ذکر وي، داسې مونږ ویلی شو. ولهذا لم يجي الاسم الرحمن متعديا في القران، ددي وجنا په قران کې رحمان نوم چې دی دا متعدی نه درغلی، یعنی د دې مفعول به نه ذکر شوی، ځکه چې هغه څه دی هغه یو ذاتی صفت دی د الله رب العالمین. حالن کې صفت د رحیم چې دی دا به متعدی ذکر شوی دی، مفعول به ورسره ذکر دی، ځکه چې د دې تعلق د مرحوم سره وي همیشه د پاره. وکانا بالمؤمنین رحیما، الله په مؤمنانو رحم کوونکی دی، لیکن داسې نه دی راغلی چې وکانا بالمؤمنین رحمانا ولم يقل رحمانا، دا یې نه دی ویلي. وجه دا ده چې رحمان صفت ذاتي دی. وهذا احسن ما قيل في الفرق بينهما، شارح فرمای چې دا په ټولو کې ښه خبره ده چې چا چې د دې دوانو صفاتو په منځ کې فرق کړی دی په ټولو کې ښه خبره هم دقه ده. وروي عن ابن عباس انه قال هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر. ابن عباس نه رانقل دي فرمایي چې دا رحمن او رحیم د الله رب العالمین نرم نومونه دي، ښایسته نومونه دي. احدهما ارق من الاخر، دا یو پکې د بل نه ډېر زیات نرم دی، یعنی رحمن په دې کې لږه دا رحمت صفت چې دی دا پکې لږه هم دی او لږ ډېر زیات دی، په دې کې ډېره نرمي ده چې دا رحم الله رب العالمین په هر چا باندې کوي، په کافر او په مؤمن په ټولو باندې کوي. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسمله نعتا لاسم الجلاله، دا بله مسله بیانی. ځینې علما فرمایي چې دا رحمن په بسم الله کې د لفظ د الله دپاره صفت نه دی، ولې؟ ځکه چې دا په خپل عالم دی، عالم چې د چا یو خاص نوم وي. مخکې مونږ دغه مثال ذکر کړی، لکه زید عمر بکر دی یو چا نوم وي، صادق دی یو چا نوم وي، بل چا نوم وي صالح، نو دې ته عالم ویلی کېږي. او رحمن چې دی د الله رب العالمین یو مستقل عالم دی، یو مستقل نوم دی د الله رب العالمین. او چې مستقل نوم دی نو دا د هغې دپاره نه حت نشو صفت نشو، دا په خپله مستقل دی بذاته. او همدغه رنګې نعت چې کوم وي، عالم چې وي، په دې سره د چا وصف نه بیانېږي. لکه مثلا د چا نوم زید دی، نو دا زید د چا دپاره صفت نه دی، ته چې فلان ان زید ان تنکې سړی زید دی، چې دا د هغې دپاره په طریقې د صفت ذکر کوي، داسې نه ذکر کېږي. بلکې داسې ذکر کېږي چې پلانکې سړی ډېر نیک دی، پلانکې سړی ډېر رښتینی دی، او ډېر ښه عالم دی، ډېر ښه پوه دی، دا شانتې ذکر کېدلی شي. نو همدغه رنګې رحمان هم دی، دا خو د الله رب العالمین نوم دی، نو دا څنګه صفت شي د الله دپاره؟ لیکن دا خبره د دې غلطه ده، بلکې رحمان چې دی مخکې مونږ ویلو چې دا د الله رب العالمین دپاره هم نعت دی او هم د الله رب العالمین دپاره نوم دی، او په دې کې دا وصفیت دا په دې کې غالبه دی په عالمیت باندې. او د الله نومونه ټول چې کوم دي دا هم اوصاف دي هم علام دي، لیکن په ځینو کې عالمیت غالبه دی او په ځینو کې وصفیت د الله رب العالمین دا غالبه دی. په دغه نومونو باندې د دې وضاحت په خپله راځي. ښه، ومنع بعضهم ځینو پکې ویلي دي چې دا ممنوع دی. څه شی ممنوع دی؟ كون الرحمن في البسمله نعتا لاسم الجلاله، دا لفظ د رحمن په بسم الله کې نعت چې صفت شي د لفظ د الله دپاره، د لفظ د الله چې کوم بسم الله کې ذکر دی. ولې؟ لأنه عالم آخر، ذكرت الرحمن بخبله وبل عالم ده لا يطلق على غيره، ده إطلاق ببل شا باندين كيجي ببل باندين كيجي چه ده بل تشي ده پار ده وصف شي. مثال مغا ذكركو، والأعلام لا ينعت بها، هم ده غرنگي أعلام چه وي بده باندي ده چا نعت و ده چا وصف نكيجي. والصحيح بده سر رد كي سي خبر دادا أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، چه ده ده الله رب العالمين صفت ده په دې اعتبار سره په دې کې چې کومه معنا د وصفیت موجوده ده. رحمان اگر که د الله نوم دی، لیکن په دې کې برته معنا د رحم خو هم ده کنه، نو لهذا دا د الله رب العالمین دپاره نعت هم دی. الله رحیم دی، رحم کوونکی دی. رحمان معنا که مونږ دا وکړو چې الله رحمان دی، یعنی الله رحم کوونکی دی، هم صحیح ده. فالرحمن اسمه تعالی وصفه، نو لهذا رحمان هم د الله نوم دی او هم د الله رب العالمین صفت دی. د الله رب العالمین نومونه د عامو انسانانو د نومونو غوندې کې نه دي، بلکه هغه هم اعلام دي، هم نمونه دي، هم صفات دي د الله رب العالمین. ولا تنافي اسميته وصفيته، اسميت د رحمان دا منافي نه دي د وصفيت د سره، يعني کدا اسم دونو غني وصف نشو داسي نه ده، او کدا وصف شونه اسم نشو نه، دا په انسانانو کې دا شنتي وي، په الله رب العالمین کې داسي نه ده. نو دا هم د الله نوم دي او هم د الله وصف دي، په دې کې ست تناقض نشته دي، تعارض په دې کې نشته دي. فمن حيث هو صفه جرى تابعا على اسم الله، نو په دې اعتبار سره کې مونږ وایو چې دا صفت دی، نو دا به همیشه د لپاره تعبیر اغلی دی په نوم د الله تعالی. توابی چې کوم دی، دا مثلا نعت او منعوت دی، همدغه رنګې دا عطفي بیان دی، او دغه شانتي بدل دی، دا نور دی ته توابیع ویلی کېږي. نو چې رحمان مونږ په دې اعتبار سره وایو چې دا صفت دی، نو هلته کې دا تعبیر اغلی دی د نوم د الله رب العالمین، یعنی معنی دا شوله چې هلته کې دا وصف ذکر شوی دی، داسې به راغلی وي چې الله څه دی، الله رحمان دی، دا به ذکر شوی. ومن حيث هو اسم، نو په دې اعتبار سره چې دا نوم دی د الله رب العالمین، ورد في القرآن غیر تابع، نو دا بیا په قرآن کې تابع نه دی ذکر شوی، بلکې بیا مستقل ذکر شوی دی. لکه قرآن کې چې راځي الرحمن، رحمان یعنی الله رب العالمین، دلته کې اوس دا صفت نه دی، دلته کې دا نوم دی. هغه څوک چې هغه رحمان دی، نوم یې رحمان دی، هغه څه کوي؟ علم القرآن، هغه تعلیم د قرآن کریم ورکړی دی. او په نورو ځایونو کې بیا صفت د الله رب العالمین دپاره ذکر شوی دی چې الله څه دی، الله هغه هو الرحمن الرحیم، هغه رحمان دی، رحم کوونکی دی، رحیم دی، الی آخره. فرمایي چې ومن حیث هو اسم ورد فی القرآن غیر تابع، او په دې اعتبار سره چې دا د الله نوم دی نو دا بیا په قرآن کې تابع نه دی ذکر شوی، بلکې دا مستقل ذکر شوی دی. ول ورود الاسم العالم، بلکې دا په طریقې دا داسې نوم چې هغه عالم وي دغه طریقې سره دا ذکر دی او راغلی دی قرآن کې، قوله تعالی الرحمن علم القرآن والله تعالى أعلم.